पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण दसवें कंडिका तक विचार हो गया है, जिसमें जागृत और स्वप्न की चर्चा चल रही थी। स्वप्न के विषय में चर्चा है, उसी विषय में आगे कुछ कंडिकाएं हैं स्वप्न के विषय को लेकर ही। मंत्र है, तदेते श्लोका भवन्ति स्वप्नेन शरीरम अभिप्रहत्य असुप्त सुप्तान अभिजाकशीति शुक्रम आदाय पुनरैति स्थानम हिरण्मय पुरुष एकांश। तदेते श्लोका भवन्ति स्वप्नेन शरीरम अभिप्रहत्य असुप्त सुप्तान अभिचाकसीति शुक्रम आदाय पुनरैति स्थानम हिरण्मय पुरुष एकांश। तदेतत् तद एते श्लोका वदे, तत् माने तस्मिन् विषये, पूर्वोक्त विषय में जिस स्वप्न की चर्चा चल रही थी उसी विषय में एते श्लोका वदे। एते मंत्र आगे के मंत्र हैं, आगे कुछ मंत्र हैं, वो मंत्र उसी को प्रकाश करते हैं। स्वप्न अवस्था की चर्चा और जागृत, स्वप्न जागृत की चर्चा चल रही थी उसी को प्रकाश करने के लिए आगे के कुछ मंत्र हैं। ये कहा स्वप्नेन शरीरम अभिप्रहत्य, शरीरम एव शरीरम, ये शरीर को निश्चेष्ट स्वप्न स्वप्न वृत्ति के द्वारा जागृत शरीर को निश्चेष्ट करके अभिप्रहत्य निश्चेष्टम कृत्वा, स्वप्न वृत्ति के द्वारा जागृत शरीर जो था उसको निश्चेष्ट करके असुप्त सुप्तान अभिका अभिचा कसीति कहते हैं। जो असुप्त है, आत्मा सोने वाला नहीं, वो आत्मा उसके शयन नहीं है। जो सुप्तान अभिचा कसीति प्रकाश है, जो सोए हुए होते इंद्रिया आदि उनको प्रकाश करता रहता है, प्राण इंद्रिया आदि को प्रकाश करता है। स्वयं असुप्त होता हुआ, सोया हुआ नहीं होता, हुआ जगा हुआ होता है। सोए हुए जितने भी हैं ये इंद्रिया आदि सब सोए हुए होते हैं, उनको प्रकाश करता रहता है, देखता रहता है। जो निद्रा अवस्था में पड़े इंद्रिया आदि उनको देखता है। शुक्रम आदाय पुनरैति स्थानम, जागृत शरीर को निश्चेष्ट करके स्वप्न शरीर में गया था, स्वप्नी अवस्था में गया हुआ आत्मा, फिर उन इंद्रियों के जो विषय ग्रहण सामर्थ्य को शुक्र का शुद्ध जागृत के विषय करने अभी विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं था वहाँ स्वप्न में जाते समय इंद्रियों को, फिर निश्चेष्ट पड़े थे। अब शुक्रम आदाय पुनर् शुक्रम आदाय, फिर इंद्रियों में जो विषय ग्रहण के सामर्थ्य उसको लेकर के ऐति स्थानम ऐति जागृत स्थानम ऐति, फिर जागृत स्थान को आता है। स्वप्न वृत्ति के द्वारा शरीर को इंद्रियों को निश्चेष्ट करके स्वप्न वृत्ति में चला गया, फिर वहाँ से वहाँ क्या काम करता है कि स्वयं असुप्त होकर के सोए होकर प्रकाश करता रहता है। असुप्त सुप्तान अभिजगा कसीति, चकाश्री देवता धातु है, प्रकाश करता है। और शुक्रम आदाय पुनरैति स्थानम, फिर वो इंद्रियों में जो विषय ग्रहण के सामर्थ्य को शुक्र कहा शुद्ध, उस समय विषय ग्रहण की सामर्थ्य है ही नहीं इंद्रियों को, वहाँ स्वप्न में सोई पड़ी है, फिर विषय ग्रहण के सामर्थ्य को लेकर के इंद्रियों में लेकर पुनर्स्थानम ऐति जागृत स्थान को फिर प्राप्त होता है, आता है। तो आत्मा कौन आता है, कौन करता है ये सारा काम, कहा हिरणमय पुरुष एक अंश, जो सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाश वाला है। हिरणमय माने सूर्य होता है, सूर्यास्त पुरुष, सूर्यमंडलस्थ पुरुष को हिरणमय बोलते हैं। वह पुरुष सारे शरीर को पूर्ण करता है, चेतन के बिना सारे शरीर अपूर्ण हो जाता है, पूरा करता है, इसलिए पुरुष कहा गया। एक अंश, अकेला चलने वाले को एक अंश कहते हैं। हाँ माने एकम में हंती गच्छति थी एक अंश, हन धातु दो अर्थ में होता है, उसी से हन धातु से अंश बना हुआ है, तो दो अर्थ में गमन भी होता है और हिंसा भी होती है, हंत धातु का अर्थ हिंसा भी है, नाश करना, हंति बने मारता है, हंति बने जाता है, दोनों अर्थ होता है। या गमन अर्थ में अकेला चलता है आत्मा, किसी को लेकर नहीं जाता, अकेला चलने वाले को एक अंश कहा जाता है वह आत्मा। तीन विशेषण लगा कर दिया, हिरणमय है माने आदित्य मंडलस्थ पुरुष को हिरणमय कहा जाता है आत्मा को। और पुरुष माने सारे शरीर को पूर्ण करता है, जिसके बिना शरीर कोई काम का नहीं रहेगा, पूर्ण करता है, इसलिए पुरुष कहा गया है। और अकेला चलता है जागृत में, स्वप्न में, इस्लोक परलोक अकेला जाता है। पर यह शरीर हो, पर शरीर हो, या स्वप्नीय शरीर हो, जागृत शरीर हो, ये सभी अवस्थाओं में अकेला चलता है। आगे महामत्स्य का दृष्टांत दिया जाता है, दिया जाएगा। जैसे बहुत बड़ी मत्स्य है, एक मछली है, जल के धारा को काट करके वह उस किनारा ये किनारा हो जाता है, जल उसको बहा नहीं सकती, असंग रहता है, कभी वो किनारा में पहुँचता है, कभी किनारा आता है। ठीक, इस प्रकार आत्मा कभी स्वप्न में जाता, कभी जागृत में आता, असंग है, किसी को यहाँ से कोई वस्तु लेने जाता हो स्वप्न में, और स्वप्न के वस्तु यहाँ नहीं लाता, इस लोक के वस्तु यहीं छोड़ करके परलोक जाता है, परलोक के वस्तु वहीं छोड़ करके यहाँ आता है, असंग है। आप ये दिखाना है, ये कहा पूर्वोक्त विषय में आगे कुछ मंत्र हैं। कहा पहले ब्राह्मण भाग से व्याख्या चल रही थी, ये मंत्र आगे श्लोका माने मंत्रावती है। स्वप्न न शारीरम अभिप्रहत्य, कहा स्वप्न के द्वारा शरीर है व शारीरम, शरीर को ही शारीर बोला गया है, माने अणप्रत्यय लगा दिया स्वार्थ में। अभिप्रहत्य माने निश्चेष्ट करके, स्वप्न वृत्ति के द्वारा ये जागृत शरीर को निश्चेष्ट करके, चेष्टा नहीं शून्य कर दिया है। और असुप्त सुप्तान अभिचार कसी थी, स्वयं न सोता हुआ जागा हुआ होता है, असुप्त रहता है, और जो सोए हुए इंद्रिय आदि को देखा देखता रहता है, उसका प्रकाश करता है। और वहाँ के भोग पूरा होगा जब, फिर शुक्रम आदाय पुनरहित स्थान में आई थी, फिर इंद्रियों में जो विषय ग्रहण के सामर्थ्य है, वहाँ सामर्थ्य नहीं था, सोई पड़ी थी, विषय ग्रहण के सामर्थ्य को लेकर के फिर जागृत स्थान में आ जाता है, स्थानम आईती आ जाता है। एक कौन आता जाता है, वह हिरणमय पुरुष एक अंश, ये हिरणमय है। तो माने आदित्य मंडलस्थ पुरुष को हिरणमय कहा जाता है, माने प्रकाशमय, हिरणमय कहा था प्रकाशमय पुरुष है, सबको प्रकाश करता है, आत्मा के प्रकाश में कोई प्रकाशित हो ही नहीं सकता। एक अंश अकेला जाता है, जागृत से स्वप्न में अकेला जाता है, स्वप्न से जागृत में अकेला आता है, अभी वर्तमान शरीर में है, आगे आगामी शरीर में अकेला जाएगा, शरीर को लेकर नहीं जाता, वहाँ से फिर इधर आएगा तो अकेला आएगा, इसलिए एक अंश कहा जाता है उसको। अंति गच्छति इति अंश, जाता है अकेला जाने वाले को एक अंश कहा जाता है आत्मा, ऐसा है। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं एक टिप्पणी थी, एक शुक्रम आदाय, एक नंबर टिप्पणी, शुक्रम आदाय अभिचा कशिति इत्यपि हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा भी लगा देते, कहा शुक्रम आदाय अभिचा कशिति, पूर्व में लगा देते, असुप्त सुप्तान अभिचा कशिति, ऐसा है यहाँ न सोता हुआ सोए हुए के प्रकाश करता रहता है, किंतु कई पाठ ऐसा भी, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं शुक्रम आदाय अभिचा कशिति, माने उस इंद्रियों के ग्रहण सामर्थ्य सामर्थ्य को लेकर के प्रकाश करता है, ऐसा भी अर्थ कहीं करते हैं। कहा टीका में देखें, तदेते श्लोका भवन्ति, उस विषय में पूर्वोक्त विषय में जो जागृत स्वप्न की चर्चा चल रही थी उसी विषय में आगे के मंत्र हैं। कहा भवन्ति इति एतत् प्रतीकम गृहीत्वा व्याचष्टे, ये प्रतीक है, प्रतीक को लेकर ही भाष्यकार पहले प्रतीक लेंगे उसके बाद व्याख्या करेंगे। भाष्य में कहा तद एते श्लोका है ना, तद एते माने एतस्मिन अर्थे, इस विषय में, ये स्वप्न जागृत के विषय में, उक्ते एतस्मिन उक्ते अर्थ है, ये पूर्वोक्त जो अर्थ है उसमें विषय में, एते श्लोका माने मंत्रा भवन्ति, श्लोक शब्द का अर्थ है मंत्र है, मंत्र होते हैं, जो ब्राह्मण भाग से व्याख्या चल रही थी पहले, अभी मंत्र आ गई, ये जो स्वप्ने न शारीरम अभिप्रत्य आदि मंत्र है। स्वप्ने न माने स्वप्न भावे न, स्वप्न वृत्ति के द्वारा, स्वप्ने न माने स्वप्न भावे न, छह में बताया है, वासना मात्र ग्रहण न, स्वप्न भाव क्या है, संस्कार मात्र ग्रहण के द्वारा, किसको, जागृत के संस्कार लेकर के स्वप्न में जाना है, वस्तु नहीं ले जाता, क्या ले जाता, संस्कार, देखे सुने भुक्त विषयों के संस्कार लेके जाता है स्वप्न माने, ये वासना मात्र ग्रहण उपग्रहण ने कहा, वासना मात्र का ग्रहण के द्वारा जाता है, संस्कार लेकर नहीं जा रहा, विषय लेके नहीं जाता, यही है स्वप्न है ना, मैंने स्वप्न पृथ्वी में जाने यही है। स्वप्न भाव है ना, मैंने शारीरम माने शरीरम अभिप्रहत है, शारीरम शब्द दिया मंत्र में, शरीरम एवं शारीरम वृद्धि अण लगा के वृद्धि के स्वार्थ में वृद्धि कर दी। शरीरम अभिप्रहत्य, यह शरीर को निश्चेष्टम आपाद्य अभिप्रहत्य का अर्थ, यह शरीर को निश्चेष्ट करके संस्कार जागृत के संस्कार लेकर चला जाता है, यह शरीर निश्चेष्ट पड़ जाता है। स्वप्न अवस्था में जागृत शरीर निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, अभिप्रहत्य में निश्चेष्टम आपाद्य निश्चेष्टा रहित करके, इस शरीर में चेष्टा नहीं होती उस काल में। तीन नंबर की टिप्पणी में कहा जागृत कर्म क्षयात स्वप्न कर्म उद्भवात, क्यों निश्चेष्ट कर दिया, जागृत में आज के दिन में जितने जागृत में भोगने योग्य कर्म थे समाप्त हो गए इसके, और स्वप्न के कर्म आज के दिन के जो स्वप्न के कर्म है उन फलोन्मुख हो गए, इसलिए स्वप्न में जाता है। ठीक है, निश्चेष्ट आपद असुप्त स्वयं असुप्त, स्वयं सोता नहीं, हो स्वयं आत्मा ऐसा है, स्वयं असुप्त माने स्वयं अल्प दीर्घादि शक्ति स्वभाव्यात, क्यों नहीं सोता है, उसकी दीर्घादि शक्ति का लोप कभी होता ही नहीं, दृष्टि आदि का लोप होता ही नहीं कभी, उसका स्वभाव ऐसा है, इसलिए असुप्त है। यही है असुप्त का अर्थ कर दिया, स्वयं असुप्त माने अलुप्त दीर्घादि शक्ति स्वभाव्यात, उसके पास में देखने सुनने आदि की जितने शक्तियाँ हैं ना वो अलुप्त है, कभी लोप नहीं होते, ऐसी स्थिति है, इसलिए असुप्त है। यही है असुप्त माने अलुप्त दीर्घादि शक्ति स्वभाव्यात, यही है असुप्त का अर्थ। असुप्ता सब सुप्तान वासनाकार उद्भूतान, सोए हुए को सोए हुए देखता रहता का अभिचार का स्थिति, कौन इंद्रिया सोई हुई है, संस्कार रूप में दिख रही, वहाँ संस्कार भी दिखाई पड़ता है, इंद्रिया भी दिखाई देती, किस रूप में, ये इंद्रिया नहीं है संस्कार है, वहाँ इंद्रियों का संस्कार है, विषय भी संस्कार वाले, इंद्रिय भी संस्कार वाले होते हैं, संस्कार इंद्रियों का भी संस्कार है वहाँ। ठीक है, सुप्तान माने वासना आकार उद्भूतान, जो संस्कार के आकार से उत्पन्न जो है ना वो विषय जितने भी हैं, माने संस्कार के आकार जैसे संस्कार वैसे आकार आता है वह स्वप्न में, आकार उद्भूतान अंतकरण वृत्ति आश्रयान, अंतकरण के वृत्ति में जो आश्रित है विषय जितने भी हैं, कौन है वो सुप्त विषय, कौन है जो संस्कार रूप में पड़े थे जो विषय उनको प्रकाश करता था, बाह्य आध्यात्मिकान सर्वान, बाह्य और आध्यात्मिक शरीर के भीतर के बाहर का भी देखता है, शरीर को भी देखता है बाहर को भी देखता है, यही अभिचार का सिद्धि मैंने प्रकाश करता है, सर्वान एवं भावान, जितने भी विषय वहाँ होते हैं संस्कार रूप के विषय जितने भी होते हैं, चाहे शरीर हो संस्कार रूप में होता है, चाहे बाह्य विषय जो भी होते हैं संस्कार के होते हैं, अंतकरण के वृत्ति रूप है, अतिरिक्त है ही नहीं, विषय है ही नहीं, उनको प्रकाश करता रहता है स्वप्न में, जागृत में वस्तु को प्रकाश करता था, स्वप्न में संस्कार से माने संस्कार से उन्मुख जो विषय हैं वहाँ वासना में विषय है वहाँ शरीर आदि चीज में उनको प्रकाश करता है, यही अर्थ है। भगवान स्वेन रूपेण अपने रूप के द्वारा प्रत्यस्त विदान, अपने रूप नहीं हो विषयों का, अपना स्वरूप नहीं है वहाँ, विषय नहीं है, संस्कार मात्र है वहाँ, वृत्ति मात्र है वहाँ, अस्त हैं सारे विषय, अस्त हैं जागृत के विषय कोई भी है ना वहाँ, संस्कार मात्र है। स्वेन रूपेण प्रत्यस्त विदान कहा, अपने रूप से अस्त है, विषय नहीं है वहाँ स्वप्न में, माने संस्कार वासनामय विषय है वहाँ, उसको प्रकाश करता है कहा स्वप्न अवस्था में, सुप्तान सोए हुए को अभिचार कशीति उन्हीं को प्रकाश करता है। अलुप्ततया आत्मदृष्टिया, कभी लोप न होने वाली जो आत्मदृष्टि है उसके द्वारा प्रकाश करता है आत्मदृष्टिया कहा। पश्यति माने अवभाषयति इत्यर्थः, अभिचार कशीति माने पश्यति, यही है पश्यति माने अवभाषयति प्रकाश करता है उन विषयों को, माने वासनामय विषय है जो भी, वहाँ देखने वाला भी वासनामय, सुनने वाला सबको प्रकाश करता रहता है, शरीर भी वासनामय शरीर होता है वहाँ, विषय भी वासनामय होते हैं, इंद्रियां भी वासनामय होती है वहाँ, संस्कार मात्र है वहाँ, उनको प्रकाश करता है स्वप्न अवस्था में। ठीक है, टिप्पणियाँ हैं तीन चार पाँच है ना, तीन में कहा जागृत कर्म क्षयात स्वप्न कर्म उद्भवात, वो स्वप्न में क्यों जाता है आत्मा का, जागृत उस दिन के जो जागृत कर्म थे समाप्त हो गए, जितना भोग था पूरा हो गया उस दिन का भोग, जागृत भोग और स्वप्न के भोग तैयार हो रहे हैं, फलोन्मुख हो गए, इसलिए ऐसा करता है स्वप्न में, इसलिए जाता है। कहा चार में कहा भावान माने पदार्थान है, उन विषयों को प्रकाश करता है, जो वासनामय पदार्थ हैं स्वप्न में उनको प्रकाश करता है, वहाँ शरीर भी दिखता है, वासनामय होता है, संस्कार ही है शरीर है ना, वहाँ इंद्रिया में जो भाजती है वासनामय है, संस्कार मात्र ही है, विषय जो भाजते हैं वो भी वासनामय है, संस्कार मात्र है, उनको प्रकाश करता है स्वप्न अवस्था में, मगर वास्तविक विषय को प्रकाश नहीं करता, व्यावहारिक विषय को प्रकाश नहीं करता, काल्पनिक विषय को प्रकाश करता है स्वप्न में, ठीक है। पांच में कहा व्यवहारिकेण स्वेन रूपेण प्रत्यक्ष में, व्यवहारिक रूप से वहाँ नहीं है, भाष्य में लिख दिया है भावान पदार्थ में स्वेन रूपेण प्रत्यक्ष विधान बोल दिया है, अपने रूप से नहीं है, व्यावहारिक रूप से विषय नहीं है वहाँ, व्यावहारिक विषय वहाँ नहीं है, अपने रूप से अस्त है, माने व्यावहारिक रूप से अस्त है वहाँ विषय, ऐसे विषयों को प्रकाश करता है, केवल भावना विषय है, संस्कार संस्कार का विषय है स्वप्न, ठीक है। आगे छह के टिप्पणी का अलुप्त अलुप्त या आत्मदृष्टिया बोल दिया, किस किस द्वारा, जो अलुप्त है कभी लोप न हो जाए आत्मदृष्टि है उस दृष्टि से प्रकाश करता है, किस रूप से, आत्मा की कभी लोप होना नहीं, आत्मदृष्टि का लोप नहीं होता कभी, ऐसी दृष्टि के द्वारा प्रकाश, वो जागृत में भी है स्वप्न में ही है, जागृत के विषय स्वप्न में नहीं, स्वप्न के विषय जागृत में नहीं, किंतु आत्मा दोनों में है, जागृत में भी प्रकाश कर रहा है स्वप्न में प्रकाश कर रहा है, अलुप्त दृष्टि है वो, ऐसे दृष्टि के द्वारा प्रकाश करता है, देखता है, कहा ये छह नंबर की टिप्पणी बोलते हैं शिव, कूटस्थया अलुप्त दृष्टि माने कैसे, कूटस्थ निर्विकार दृष्टि है वो, विकारी दृष्टि नहीं है आत्मदृष्टि, उसके द्वारा प्रकाश करता है। आगे शुक्रम आदाय पुनरे स्थानम मंत्र में दिया है, शुक्रम माने शुद्धम, इंद्रियों में जो विषय ग्रहण करने के सामर्थ्य है, उस समय सामर्थ्य रहित हो गई थी, स्वप्न में जाते समय विषय ग्रहण के सामर्थ्य है ना, सो पड़ी थी इंद्रिया, और फिर विषय ग्रहण सामर्थ्य को लेकर के इंद्रियों को लेकर आता है जागृत में, या विषय ग्रहण करना है इसके लिए कहा, यही कहते हैं शुक्रम माने शुद्धम, ज्योतिष्मत इंद्रिय मात्रा, ज्योति प्रकाश भाई इंद्रिय अपने विषयों को प्रकाश करती है इंद्रिया, उस समय प्रकाश नहीं कर पा रही थी स्वप्न में, सो गई थी, फिर अपने अपने विषयों को प्रकाश कर रहे, जैसे श्रोत्र इंद्रिय शब्द को प्रकाश करती है, चक्षु रूप को प्रकाश करती है, घ्राण गंध को प्रकाश करती है, अपने अपने विषयों को प्रकाश करते हैं, अभी रसना रस को प्रकाश करती है, ऐसे हैं, तो इसी प्रकार फिर शुक्रम माने शुद्धम, ज्योतिष्मत इंद्रिय मात्रा रूपम आदाय, फिर ज्योति वाली माने प्रकाश वाली जो इंद्रिया है, माने अपने अपने विषयों को प्रकाश करती है इंद्रिया भी, प्रकाश वाली है, किसको विषय प्रकाश, अपने विषय को, जैसे चक्षु किसको प्रकाश, रूप को, घ्राण गंध को, त्वक स्पर्श को, एक एक को प्रकाश करते हैं सभी, शुक्रम माने शुद्धम, ज्योतिष्मत बोल दिया, ज्योतिष्मत का अर्थ दीप्तिमत्वाद बोल दिया है, जो प्रकाश वाले हैं इंद्रिया विषय प्रकाश करते हैं, माने अपने अपने विषयों को प्रकाश करते हैं, सब सबको प्रकाश नहीं कर सकते, अपने अपने विषयों को प्रकाश करते हैं, रूप देखना हो तो चक्षु बिना देख नहीं सकते, चक्षु के द्वारा ही रूप प्रकाशित होता है, गंध सूंघना हो तो घ्राण के बिना नहीं हो पाएगा, गंध का प्रकाश घ्राण इंद्रिय करती है, शब्द सुनना हो तो श्रोत्र चाहिए, उसके बिना शब्द नहीं सुन सकता, श्रोत्र श्रोत्र में शब्द ग्रहण की शक्ति है, प्रकाश करती है शब्द को, इत्यादि पूरे इंद्रिया काम करती है अपने विषयों के, इसलिए उसको दीप्तिपद बोल दिया है, शुक्रम माने शुद्धम करते हैं, ज्योतिष्मत इंद्रिय मात्रा रूपम आदाय, इंद्रियों को जो एक देश है प्रकाश करना रूप, उसको लेकर के आदाय माने गृहत्वा पुनः कर्मणे जागृत स्थानम ऐति आगच्छति, फिर कर्म करने के लिए जागृत आता है, पुनरे स्थान किसके लिए आता है, यहाँ कर्म करेगा संस्कार बनाएगा फिर स्वप्न में जाएगा, वहाँ संस्कार पूरा भोग लेगा उसको, फिर कर्म करने के लिए फिर जागृत में आएगा, यही चलता है, जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक चलता रहेगा ये जागृत स्वप्न, कभी कभी सुषुप्ति में जाएगा, बाकी युद्धों में चलता रहेगा, यही है इसकी स्थिति, माने अज्ञानी आत्मा की स्थिति यह है, यही कहना है, रहित स्थान में कहा था पुनः कर्म जागृत स्थान ऐति माने आगच्छति, जागृत स्थान पर आता है, इंद्रियों के जो विषय ग्रहण के सामर्थ्य वहाँ नहीं थे उसको लेकर के फिर आता है जागृत अवस्था में आता है, कहा कौन है वो, कहा हिरणमय, वो आत्मा प्रकाशमय है, वो हिरणमय कहता प्रकाशमय, प्रकाश रूप है आत्मा, प्रकाशमय हिरणमय इव, यही है चैतन्य ज्योति सब आवा कहते हैं, हिरणमय माने सोना तो नहीं है, सोना जैसा है, प्रकाश प्रकाशक है, ये कहना है चैतन्य ज्योति स्वभाव है, चैतन्य ज्योति स्वभाव वाला हो, माने चेतन रूप ज्योति है, जड़ ज्योति नहीं, दीपक भी ज्योति है किंतु वो जड़ ज्योति है, चैतन्य ज्योति स्वभाव वाला है ये आत्मा, ठीक है, पुरुष हाँ पुरुष बोल दिया वह आत्मा को, पुरुष क्यों कहते हैं तो कहा है आठ नंबर में कार्यकरणादि सर्वम पूरयति पूर्णः अपरिच्छिन्नस्य स्वयं कहा। कार्यकरणादि को सबको पूरा करता है, जिसमें वो आत्मा नहीं होगा वो कोई सिद्ध नहीं हो पाएगा। आत्मा के बिना कोई चीज की अधिष्ठान के बिना कोई कल्पित वस्तु सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए पूरा करता है। आत्मा में कल्पित है ये, तो कल्पित वस्तु अधिष्ठान के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो ये कहा कार्यकरणादि सर्वम पूरयति, सबके सबको पूरा करता है। पूर्ण वो स्वयं पूर्ण है, अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न नहीं है वो, इसे पुरुष कहा गया। पुरुष एक अंश कहा आगे, वो एक अंश है वो, कैसे कहते एक एव हंति इति एक अंश, अकेला जाता है इसलिए एक अंश कहा। अंधातु से सब प्रत्यय करके हंस शब्द बनाया गया है, गुणादि सूत्रों से बनाया गया है। अंधातु, अंधातु दो अर्थ में होता है, गति अर्थ में है और हिंसा अर्थ में, या हिंसा अर्थ में नहीं है, गति अर्थ में लेना है। अकेला चलता है, जागृत में स्वप्न में जाता है अकेला जाता है, स्वप्न से जागृत में अकेला आता है, ये शरीर से पर शरीर में जाएगा अकेला जाएगा, वहाँ से फिर दूसरे शरीर में आएगा अकेला आएगा, एक अंशा स्थिति है। तो ईशावास्य उपनिषद में भी एकर्षी शब्द आया था, ऋषि गतौ धातु है जाने वाला, अकेला चलने के कारण एकर्षी कहा जाता है। एकर्षी माने ऋषि शब्द कहा वहाँ, ऋषि गतौ धातु से ऋषि बनना है, तो अकेला चलने वाला वहाँ भी आया, यहाँ भी एक अंशा कहते हैं, अकेला चलता है आत्मा। ये शरीर को छोड़ देता है अकेला जाता है, वो शरीर छोड़ता है अकेला आता है, ऐसे ही इसका। जागृत के शरीर को छोड़ दिया अकेला गया स्वप्न में, स्वप्न के शरीर छोड़ दिया अकेला आया जागृत में, इसलोक परलोक भी ऐसे करता है, इसे एक अंश कहा जाता है आत्मा को, यही है एक अंश बोल दिया है। एको जागृत स्वप्न यहलोक परलोक आदि गच्छति इति एक अंश, यही है एक अंश शब्द का अर्थ स्पष्टीकरण कर दिया भाष्यकार ने। अकेला ही जागृत स्वप्न, जागृत से स्वप्न में अकेला जाता है, स्वप्न से जागृत में अकेला आता है, वहाँ का विषय वहीं छोड़ देगा, वहाँ का शरीर वहीं छोड़ेगा, यहाँ का शरीर यहीं छोड़ देता है। और यह लोक परलोक आदि, इस लोक में यह शरीर भोग्य शरीर है भी, इसको छोड़ करके अकेला परलोक में जाएगा, पर शरीर में जाएगा, फिर परलोक छोड़ करके दूसरे शरीर में आएगा, अकेला चलता है लेकर नहीं जाता, इसलिए एक अंश कहा इति एक अंश ये कहा। ठीक है, देखें उक्तो अर्थ है, उक्ते अर्थे एते श्लोका मंत्रा भवंती आया, क्या अर्थ है वो उक्तो अर्थ मैंने स्वयं ज्योतिष्ट आदि, आत्मा को स्वयं ज्योतिष्ट सिद्ध किया था पूर्व में, इसी को सिद्धि के लिए आगे का मंत्र है, यही है। पहले अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती आया है पूर्व कंडिका में, इस अवस्था में आत्मा स्वयं ज्योति होगा, अन्य ज्योति वाला नहीं होता कहा था, उसी उक्त अर्थ यही है स्वयं ज्योतिष्ट आदि, जो स्वयं ज्योतिष्ट आदि है ये कहा। ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं आदिना बुद्धि आदि अतिरिक्त तुम, स्वयं ज्योतिष है और बुद्धि आदि सबसे अतिरिक्त है आत्मा, ये दो बातें के लिए आगे पुष्टि कर चाहते हैं ये आगे का मंत्र के लिए। एक तो स्वयं प्रकाश है वो, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं हो, और दूसरी बात बुद्धि आदि जितने बुद्धि मन इंद्रिय शरीर आदि से पृथक है, ये भी सिद्ध करना है, इसके लिए आगे के मंत्र हैं ये कहा। शारीरम इति स्वार्थे वृद्धि, शारीरम अभिप्रहत्य दिया है मंत्र में, माने वहाँ पर अण प्रत्यय स्वार्थ में लगा है, वृद्धि होकर के शारीरम बना, शरीरम एव शारीरम, जैसे बंधुरेव बांधव कहा जाता है, बंधु बोलो बांधव बोलो एक ही है, बंधु का ही विशेष स्थिति में बांधव बोला जाता है, एक प्रत्यय लग जाता अण प्रत्यय लगाने से बांधव हो जाता है, बंधु और बांधव भेद नहीं है, एक ही वस्तु है। यहाँ पर शरीर, शरीर को ही शारीर बोला, शरीर को ही शारीर बोला है, माने स्वप्न में जाते समय ये शरीर को निश्चित कर देता है, शरीर देके नहीं जाता, संस्कार लेके जाएगा, यही कहना है। स्वयं असुप्तप्ते हेतु महा, असुप्त सुप्तान अभिचार कशीति बोला है मंत्र में, स्वयं असुप्त है, सोता नहीं और अन्य को प्रकाश करता है, तो स्वयं असुप्त होने का कारण बताते, अलुप्त इत्यादि कहा था, अलुप्त दीर्घादि शक्ति स्वाभाव्यात कहा था, उसके दृष्टि आदि जो स्वभाव ऐसा है, दृष्टि आदि का लोभ कभी नहीं होता, स्थिति है, ये कहना चाहते हैं। व्याख्येयम पदम आदाय व्याख्या, जो व्याख्याय पद है उसको लेकर के व्याख्या करते हैं, कहा क्या व्याख्या है, सुप्तान उनको व्याख्या करता है, स्वयं तो असुप्त है, किसको प्रकाश कर रहा है? तो कहा सुप्तान, सोए हुए जो उस अवस्था में इंद्रियादि सोए हुए हैं उनको प्रकाश करता है। स्वयं असुप्त है और इंद्रियादि सो पड़े हैं, वहाँ काम नहीं कर पाती, जागृत की इंद्रिया काम नहीं कर सकती, सोई हुई है, उनको प्रकाश करता रहता है। यही है असुप्त, मान सुप्तान अभिचार कशिति थी अलुप्त या आत्मदृष्टिया, जो अलुप्त आत्मदृष्टि कभी लोप न होने वाली आत्मदृष्टि है उसके द्वारा पश्यति, यही है देखता है, अवभाषायति, यही अभिचार कशिति करते, यही है कहा। अच्छा ठीक है, अभी कहते उत्तम अनुद्य पदांतरम अवतारी व्याचस्ट है, कहते पूर्व के अनुवाद करके अन्य पद लेना चाहे, सुप्तान अभिचार कशिति है उसी को लेना चाहते हैं, कहा अवतारी अवतरण देकर व्याख्या करते, कहा अवतारी मैंने आदाय, अन्य पद को लेकर के व्याख्या करते हैं, सुप्तान अभिचार कशिति इति अलुप्तया आत्मदृष्टि इत्यादि है, अलुप्त आत्मदृष्टि के द्वारा पश्यति अर्थ होता है कहा। और फिर जागृत में आदि समय क्या करता है, शुक्रम आदाय बोल दिया, फिर इंद्रियों में जो विषय ग्रहण के सामर्थ्य है, चक्षु आदमी सोई पड़ी है अभी स्वप्न अवस्था में, उनमें जो अपने अपने विषय ग्रहण के सामर्थ्य है वो शुक्र है, उसको लेकर के फिर जागृत में आता है, ये कहना है। आगे मंत्र है, प्राणेन रक्षम अवरम कुलायम ऐष्कुलायाद अमृतश्चरित्वा सैयते मृतो यत्र कामम हिरण्मयः पुरुष एकहंसः प्राणेन रक्षन् अवरं कुलायम् महिष्कुलायाद् अमृतश्चरित्वा सैयते मृतो यत्र कामम् हिरण्मयः पुरुष एकहंसः। स्वप्न अवस्था की चर्चा है फिर दोबारा, प्राणेन रक्षन अवरम कुलायम, कुलायम शरीरम, कौ लीयते इति कुलाय, पृथ्वी में लीन हो जाता है कौन, ये शरीर मृत अवस्था में कहाँ होगा, पृथ्वी में लीन होता है, इसलिए कुलाय बोला जाता है इसको, कौ लीयते इति कुलाय, कौ माने पृथ्वी, उसमें लीन होता है, इसलिए इसको कहते हैं कुलाय बोलते हैं शरीर को। इस शरीर को, जागृत शरीर को प्राण के द्वारा रक्षा करता हुआ, क्योंकि प्राण को भी लेके जाएगा यदि स्वप्न में तो क्या स्थिति हो जाएगी, मृत घोषित हो जाएगा, इसलिए प्राण के द्वारा रक्षा, यहाँ द्वारपाल के रूप में प्राण को रख देता है स्थूल शरीर की रक्षा, जागृत शरीर की रक्षा के लिए, तब स्वप्न में जाता है ये कहते हैं। प्राणेन रक्षम अवरम कुलायम, कुलायम शरीरम, निकृष्ट जो शरीर है, तिच्छा है, मिथ्या है, हड्डी मांस का पुतला है, इसलिए कुलाय बोल दिया, ये थाई नहीं, स्थिर नहीं है, कुलाय है, पृथ्वी में लीन होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पृथ्वी में लीन होना है इसलिए ये शरीर, इसलिए कुलाय कहा इसको, लीन होगा, रहेगा नहीं, ये साथ देने वाला नहीं है, इसलिए कुलाय शब्द का प्रयोग किया है। तो प्राणेन कुलायम रक्षण अवरम, विशेषण कुलायम का अवरम निकृष्टम, अति तुच्छ है ये शरीर, हड्डी मांस का पुतला है, कुछ नहीं है, जिसमें आप रोज शीशा में देखते हैं, ये स्थिति ऐसी है इसकी, इसमें कुछ भी नहीं है, स्थिति है। अस्थितम्भम स्नायुबद्धम मांसशोणित लेपितम चर्माबरद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी शय, ऐसा कहा है, हड्डी के खंभे हैं, इसमें हड्डी लगे हैं जगह जगह, हड्डी है खंभा, और उसमें नाड़ियों से बंधे हुए खंभों को एक दूसरे लकड़ी को बांधने के लिए, ऐसे होते हैं यहाँ। अस्थितम्भम स्नायुबद्धम, स्नायु से बंधे हुए हैं, नायु बने नाड़ियाँ बद्ध है, और लेप करते थे क्या, मांस से सोने के लेप, खून और मांस के लेप किया है इसमें, माने जाल है, हड्डी के और नसों का जाल है, नसों से बांधा है जगह जगह, जैसे ये मुड़ रहा है, बांधा हुआ है नसों से बांधा है, और मांस और रक्त से लेप दिया गया है, ये स्थिति है। और चर्मावरण ऊपर से एक चमड़ी से ढक दिया है इसको, दुर्गंधम अत्यंत दुर्गंध है ये, पात्रम मूत्रपुरी सहयो, मूत्रपुरुष शौच आदि का पात्र है ये, कुछ भी नहीं, ऐसा कहा गया है, इसलिए अवरम देते हैं, अवरम कुलायम प्राणेन रक्षण, ने कहा जो निकृष्ट शरीर है, कोई ऊंच नहीं, उसी देवता आदि कुछ नहीं, यहाँ शरीर मात्र निकृष्ट है किसी का भी हो, निकृष्ट शरीर को प्राण के द्वारा रक्षा करता हुआ, स्वयं रक्षा करता है इसको, प्राण यानी रक्षम अवरम कुलाद रक्षा करता हुआ, बहिष्कुलायात अमृतश्चरित्व करें, यह शरीर से इंद्रियों के द्वार से बाहर चला जाता है स्वप्न अवस्था में। आत्मा स्वप्न अवस्था में शरीर तो रहेगा, प्राण के द्वारा रक्षा करेगा इसको, नहीं तो मरण का मरण शंका आ जाएगी, मृत्यु शंका आ जाएगी, तब तक आत्मा के आते आते ले जाएंगे लोग, घाट में पहुंचा देंगे, क्या स्थिति हो जाएगी, इसलिए प्राण के द्वारा रक्षा करता हुआ इस शरीर को। कुलायात बहिश्चरित्व अमृत, जो अमृत स्वरूप आत्मा है, शरीर मृत स्वरूप है और आत्मा अमृत स्वरूप है, अमर आत्मा। कुलायात बहिश्चरित्व, ये शरीर से बाहर जाकर के विचरण करता है स्वप्न में, कहाँ पहुँच जाता है पता नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है, भावना में बाहर पहुँचा हुआ होता है, दूर दूर पहुँचा हुआ होता है, चरित्व बाहर जा करके। सही यते अमृतो यत्र काम, स अमृत, वो जो अमृत आत्मा है, अमर आत्मा है, वह जहाँ उसका भोग्य विषय होगा, जिस कोई विषय की उसकी इच्छा थी भोगने की, वहाँ पहुँच जाता है। काम माने विषय, जहाँ काम इष्ट विषय होगा वहाँ आत्मा पहुँचता है स्वप्न अवस्था में। हिरणमय पुरुष एक अंश, वही है हिरणमय है, प्रकाशमय है वो, और पूरे शरीर को पूर्ण करता है, इसलिए पुरुष कहा गया, और एक अंश अकेला जाने वाला है इत्यादि कहा। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं, कौ माने पृथिव्याम लियते इति कुलाय, यही है माने यहाँ पर कु शब्द को उपद में रख करके ली गतौ धातु है, उसे यहाँ अण प्रत्यय करके बना दिया कुलाय शब्द, कुलाय माने पृथ्वी में लीन होता है, इसलिए कुलाय कहा जाता है शरीर को, ये रहेगा नहीं आगे पृथ्वी में होना है, ली ली ली गतौ है, कु आगे ली आगे अण होगा, आगे इसकी वृद्धि होगी, कुलाय बन जाएगा, कुलाय पृथ्वी में लीन होना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लीन होना है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कहा कौ माने पृथिव्याम, कु शब्द का सप्तमी कौ, पृथ्वी में लीन होता है, इसलिए कुलाय कहा शरीर को, यही है। भाष्य में कहते तथा प्राण है, उसी प्रकार प्राण है ना पंचवृत्ति ना, प्राण पंचवृत्ति वाला है, प्राण अपान व्यान समान उदान, पांच तरह से शरीर की रक्षा करता है, पांच तरह से काम करता है, पंचवृत्ति जो प्राण है, पांच वृत्ति वाला जो प्राण है, प्राण अपान व्यान समान उदान पांच नाम दिया जाता है, भिन्न भिन्न क्रिया करते हैं, भिन्न भिन्न स्थान में बैठ करके ये करता है, प्राण एक ही है माने पांच तरह की क्रिया है उसकी, इसलिए पंच प्राण कहा जाता है, एक ही व्यक्ति पांच तरह का काम करता है, इसलिए उसको कहा गया पंचवृत्ति, यही है। वायु तो एक ही, अध्यात्म वायु एक ही है, पांच नहीं है, एक ही है, उसकी क्रिया भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न तरह से है, इसलिए पांच कहा जाता है, क्रिया भेद से व्यक्ति कहा, जैसे पूजक बोलते हैं पाचक बोलते हैं, एक ही व्यक्ति पूजा करने लगे तो पुजारी बोलेंगे, खाना पकाने लगे तो भंडारी बोलता है, व्यक्ति एक ही होता है, तो क्रिया भेद से व्यक्ति का अलग नाम पड़ जाता है। ऐसे यहाँ भी अध्यात्म वायु एक ही है, भीतर पांच नहीं है, किंतु भिन्न भिन्न क्रिया के तत्त्व स्थान में बैठकर भिन्न भिन्न क्रिया करता है, इसलिए पांच कहा, यही है। तथा नौ की टिप्पणी में कहा तथा में यथा स्वप्ने न शारीरम इत्यादि पूर्व मंत्र पूर्वार्ध स्वप्न को तो विशेषो प्रदर्शिता, जिस प्रकार स्वप्न वृत्ति के द्वारा शरीर को निश्चेष्ट करके स्वप्न में जाता है करके कहा था, पूर्व मंत्र में जो पूर्वार्ध में कहा था स्वप्ने न शारीरम अभिप्रहत्य अशुप्त सुप्तान अभिचार कशित इत्यादि कहा था, ठीक इस प्रकार यहाँ भी समझ रहा है, कहा यथा स्वप्ने न शारीरम इत्यादि, पूर्वकंडिका में पूर्व मंत्र की बात है, वो शारीर इत्यादि पूर्व मंत्र पूर्वार्ध, पूर्व मंत्र का जो पूर्वार्ध था स्वप्ने न शारीरम अभिप्रहत्य सुप्त अशुप्त सुप्तान अभिचार कशित, उसके द्वारा जो कहा गया था स्वप्न का तो विशेष प्रत्यय, स्वप्न में आया हुआ जो विषय दिखाई थे दिखाया था वहाँ, ठीक इसी प्रकार तथा उसी प्रकार प्राणेन इत्यादि मंत्र दो, आगे दो मंत्र आने वाले, एक तो प्राणेन रक्षण अवरम कुलाय आदि मंत्र, और दूसरा मंत्र आएगा स्वप्नांत उच्चाप चबीयमान आने वाला है आगे, ये दोनों मंत्र के द्वारा भी, दोनों में भी पुनरपि स्वप्न का तो विशेष है प्रदर्शित है, यहाँ भी स्वप्न की विशेषता दिखानी है, किसकी, स्वप्न अवस्था की विशेषता दिखानी, जैसे पूर्व मंत्र में स्वप्न की विशेषता दिखाई थी पूर्वार्ध के द्वारा, आगे जो दो मंत्र हैं ये अभी, एक तो चल ही रहा प्राण रक्षण अपरम कुलाय वाला, और एक अगला मंत्र आएगा स्वप्नांत उच्चा बचवीय मानो इत्यादि रूपाणी बहुन पश्यति इत्यादि आएगा, वो भी स्वप्न की विशेषता दिखानी है, ये दो मंत्र के द्वारा कि आत्मा स्वप्न वृत्ति में क्या क्या करता है वही दिखाना है। प्रदर्शित तीर्थ ने कहा तथा प्राणे न पंचवृत्ति ना, पांच वृत्ति वाला जो प्राण है, प्राण एक ही है किंतु वृत्ति पांच है उसकी, रक्षण रक्षा करता हुआ, रक्षण माने परिपालन, ये शरीर को रक्षा करता हुआ, अन्यथा यदि प्राण के द्वारा इसकी रक्षा न करे और अपना घूमने चले जाए आत्मा, उस स्थिति में क्या होगी, ले जाएंगे घाट में इसको, शरीर को पार्श्वस्थ लोग ले जाएंगे, मृत घोषित हो जाएगा, इसलिए प्राण के द्वारा रक्षा करते हैं, क्यों अभी भोग बाकी है इसका, इसलिए प्राण के द्वारा रक्षा करता है। रक्षा करता हुआ कहा रक्षा मन परिपालयन, अन्यथा मृत भ्रांति स्याद, मृत भ्रांति स्याद, नहीं तो मरा हुआ भ्रांति हो जाएगी, मर गया करके प्राण भी निकल जाए वहाँ स्वप्न में आत्मा के साथ बाहर चला जाए तो स्वप्न की भ्रांति क्या, मृत्यु की भ्रांति होगी, लोग समझेंगे मर गए, मृत भ्रांति स्याद कहा, नहीं तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। दस की टिप्पणी में कहा यदि पर स्वप्ने प्राणे न देह न रक्षा दे, पर माने आत्मा परमात्मा, जिसके स्वप्ने प्राणे न देह न रक्षा दे, स्वप्न में प्राण देह की रक्षा प्राण के द्वारा न करे तो क्या होगा, मृत भ्रांति से आप मृत्यु की भ्रांति हो जाएगी, मर गया करके भ्रांति हो जाएगी लोगों की, इसलिए रक्षा करता हुआ कहा। देह का ही विशेषण है अवरम निकृष्टम, अति तुच्छ है ये, जिसको दिन में 10 बार देखते हैं, शीशा में देखते हैं, लोगों से पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, बड़े अभिमान के साथ गौरव मानते हैं किंतु अत्यंत तुच्छ है शरीर, कोई भरोसा नहीं, और स्थिरता का भी पता नहीं इसका, अगले क्षण है कि नहीं पता नहीं है, अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं है, एक तो इसमें इस दुर्गंधि का पात्र है, दूसरा अगले क्षण का भरोसा नहीं है, स्थिति है। अवरम का अर्थ निकृष्टम बोल दिया, तुच्छ है ये, क्यों तुच्छ है, निकृष्ट क्यों है, अवर क्यों है, कहा अनेक अचुत संगातत्वात्, अनेक अपवित्र के समूह है ये हड्डियां, एक सुखी हड्डी बाहर में दिखाई पड़े तो आप उसके दूर होके जाते हैं, छूने से आपको घृणा, स्नान करते हैं लोग हड्डी यदि पर्स हो जाए तो, और कितने हड्डी लटकाए बैठे आप, कच्ची हड्डियाँ, हाँ क्या पवित्र है क्या, टट्टी पिशाब आदि यहाँ भरे हुए हैं, ये पवित्र है क्या, नहीं स्थिति है, कोई स्थिति नहीं। यदि जो वस्तु भीतर है यहाँ ये शरीर में, अगर वो बाहर होता प्रत्येक व्यक्ति को एक डंडा लेके बैठना होता, क्यों, कौवा और कुत्ते का भोजन ऐसा होता, यदंतरस्थ देहस्य बहिश्चेत्य तदा तदे वही दंडग्रह बारयो शुनका का समान, ऐसा आया है, माने जो भीतर में मसाले इसमें हैं यदि बाहर कर दिया होता परमात्मा ने, माने चमड़ी को भीतर करके बाकी बाहर कर दिया होता तो प्रत्येक व्यक्ति के डंडे हाथ में लेके बैठना होता, क्यों, कौआ और कुत्ते के भंडारा शुरू हो जाता है, मक्खियाँ भिरभिराती, ये स्थिति आ जाती, ये तो परमात्मा ने ढक दिया, यही ढक रहा है, जीवों के लिए महान अपराध हो गया, यदि ये भीतर का बाहर होता तो जल्दी बैरागी आता है, इसे बैरागी नहीं आ रहा, क्यों, चमड़ी से ढक दिया है, ये स्थिति है। तो कहते हैं निकृष्ट है, अवरम का अर्थ निकृष्ट है शरीर, नहीं है तो कैसे, क्यों कहा, अनेक अशुचि संघातत्व, अनेक अपवित्र का समूह है, कोई भी पवित्र वस्तु यहाँ मिलेगा ही नहीं शरीर में, सब अपवित्र है, ऐसी स्थिति है, विचार से देखेंगे पवित्र वस्तु कोई नहीं इसमें, इसलिए निकृष्ट है ये, अवर है ये शरीर, अत्यंत विभत्सम, अत्यंत भयानक है, डर, भय लगता है, भीतर देखेंगे तो भय लगेगा, इस शरीर की स्थिति ऐसी है, अत्यंत विभत्सम, एक घृणास्पदम बोलती है विभत्स का, अत्यंत घृणा के स्थान है ये, विचार दृष्टि से देखने पर इसमें वैराग्य के कारण है ये, विचारक पुरुष को वैराग्य का कारण है, और जो विचार नहीं है उसको अभिमान का कारण है ये, मैं ऐसा हूँ फूलता है, स्थिति है। अनेक अशुद्ध संगा तत्वाद बोलते हैं विभत्सम, विभत्स माने घृणास्पदम, अत्यंत माने स्पृहणीय नहीं, घृणा के स्थान है, ऐसा है कुलायम, ऐसा कुलाय है ये, घोंसला है, आत्मा यहाँ रहता है, कुलायम माने घोंसला होता है, नीड़ा माने घोंसला, आत्मा का घर है, ऐसे स्थान में पड़ा हुआ है आत्मा, नीड़म माने शरीरम, ये शरीर जो है कुलाय है, नीड़ है, रहने के स्थान को नीड़ बोलते हैं। जैसे पक्षी का घोंसले होता है वैसे ये भी घोंसला है, आत्मा का रहने का स्थान बना हुआ है अज्ञान अवस्था में। किस अवस्था में? यदि जानता हो तो नहीं रहेगा या छोड़ देगा इसको। इसको छोड़ने के लिए इसका कारण को नाश करना पड़ेगा। कारण है अज्ञान। नीड़ माने शरीरम, स्वयं तू, और स्वयं कैसा है माने प्राण के द्वारा शरीर की रक्षा कराता हुआ स्वप्न अवस्था में स्वयं बाहर जाता है, वहाँ उन विषयों में पहुँच जाता है आत्मा, जो इष्ट विषय होगा उसको। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति स्वप्न में अपन मुंबई आदि में पाता है, दिल्ली आदि में पाता है, विदेश में पाता है, वहाँ इष्ट वस्तु वहाँ पहुँचा हुआ होता है। स्वप्न अवस्था की चर्चा है। ये कहा स्वयं तो स्वयं आत्मा बही तस्मात् कुलाया चरित्वा, ये उस जो शरीर है यहाँ से बाहर विचरण करके, बाहर में विचरण करेगा स्वप्न अवस्था में आत्मा शरीर में नहीं, यहाँ तो प्राण के द्वारा रक्षा करता हुआ बाहर घूमता है, उन्होंने स्थानों में पहुँचता है। यही है यद्यपि शरीरस्थ है वह, यद्यपि आत्मा कोई बाहर जाता नहीं, शरीर में ही है। हाँ स्वप्नम प्रसिद्ध, शरीर में ही स्वप्न देखता है आत्मा, आत्मा निकल के जाता नहीं, फिर भी गया हुआ ऐसा लगता है। क्या लगता है? हाँ मैं वहाँ आज स्वप्न में मैं वहाँ था बोलता है, गया हुआ ऐसा लगता है। यही है तथापि फिर भी तत्सम्बंधाभावात, शरीर में होते हुए भी शरीर के साथ संबंध नहीं आत्मा को उस काल में स्वप्न अवस्था में। जागृत में तो अभिमान लेके बैठा था ये शरीर में, किंतु स्वप्न अवस्था में ये शरीर के साथ संबंध नहीं उसका, अभिमान नहीं करता स्वप्न अवस्था में, इसलिए उसको बाहर कह दिया। यद्यपि है तो शरीर के भीतर ही है वो, किंतु वो शरीर के साथ संबंध न हो से बाहर बोल दिया आत्मा को, बाहर घूमता है ये कहा। तथापि तत्संबंध अभाव, शरीर के साथ संबंध का अभाव हो जाता है उस काल में, अभिमान छोड़ जाता है, ये जागृत शरीर के साथ अभिमान छोड़ा हुआ होता है। तस्थ इव आकाश, जैसे शरीर के भीतर जो आकाश होगा ना उसके समान है, असंग है आत्मा, वही है, संबंध नहीं होता। जैसे शरीर के भीतर आकाश है, आकाश का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक इस प्रकार आए तो शरीर के भीतर ही आते स्वप्न अवस्था में आत्मा, फिर उसके साथ संबंध नहीं, आत्मा असंग है, इसलिए बाहर कहा इत्या है। बहिश्चरित्वा इति उच्यते, इसलिए बहिश्चरित्वा कहा जाता है, बाहर घूम करके ऐसा कहा जाता है। चरगत धातु है, बाहर जाता है ये कहा। सात दो तीन चार की टिप्पणियाँ है ना, दो में कहा शरीरेण सह मिथ्या विमाना विमान आत्मसंबंधाभावत। देखो जागृत में जितना जकड़ा हुआ था शरीर के साथ, वो तादाद में जकड़ा हुआ था, मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ, कभी हटने वाला नहीं, कितने भी वेदांत सुनता बनाए रखा हुआ है, इतने तादाद में इसमें है, मैं बाल हूँ वृद्ध हूँ। यदि छोटे बच्चे को कह दे तो जवान हो, नाराज हो जाता है, नहीं मैं बाल हूँ, क्यों अभिमान है उसको। वही व्यक्ति थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको बालक कहने पर फिर नाराज होता है, नहीं मैं तो जवान हूँ, अभिमान, अभिमान को बदलता है, बाकी कुछ नहीं करता। वो जो जवान था उसको वृद्ध बोल दो, कभी वास्तव में वृद्ध हो चुका है, जवान बोलो नाराज हो जाएगा, मैं वृद्ध हूँ, ये मेरे से मजाक करता है, ऐसा बोलता है। अभिमान, जागृत का अभिमान को छोड़ देता है, यही है वहाँ, ये कहना है। एक टिप्पणी थी ना, दो नंबर टिप्पणी है, शरीरेण सह मिथ्याभिमान आत्मसंबंधाभाव, शरीर के साथ में मिथ्याभिमान जो आत्मा का संबंध वो नहीं है, इसलिए बहिश्चरित्व कहा, बाहर घूमता है, कहा है तो शरीर में ही है, यही है। आगे तीन नंबर की टिप्पणी कहा देहस्थ तस्थ माने देहस्थ, जैसे शरीर के भीतर आत्मा शरीर के साथ संबंध नहीं है, इसी प्रकार आत्मा भी शरीर के साथ होते हुए भी शरीर के साथ नहीं है, संबंध नहीं उस काल में, अभिमान नहीं है, संबंध नहीं माने देह के साथ अभिमान नहीं है उस काल में, मैं मनुष्य हूँ नहीं बोलेगा, यही है, इसलिए बाहर कहा। बहिश्चरित्व आगे चार की टिप्पणी में कहते हैं बहिश्चरित्व इतिहाद उपवादित वार्तिक है, बहिश्चरित्व पद की व्याख्या की है वार्तिकार ने, क्या किया, नाड़ी त्यक्वा यथा स्वप्ने जागृत भोग प्रदा पुमान स्वप्न भोग प्रदा याति बहिर्नीड़ा नीड़ा ततस्तदा, कहते देखो बाहर जाना माने बाहर जाता नहीं आत्मा शरीर में होता है स्वप्न में, किंतु संबंध का अभाव होता है, जिस नाड़ी में जागृत का भोग करता था वो नाड़ी में अभी नहीं है, दूसरे नाड़ी में चला गया, यही है। नाड़ी त्यक्त्वा यतः स्वप्ने जागृत भोग प्रदा पुमान, पुमान माने आत्मा जो है जागृत भोग प्रदा नाड़ी त्यक्त्वा, जागृत भोग को देने वाली जो नाड़ियाँ थी उसको त्यागा हुआ होता है उसका, उस काल में आत्मा ने दूसरी नाड़ी में अन्य नाड़ी में होता है, स्वप्न वाली नाड़ी में होता है, ये कहा। पुमान स्वप्न भोग प्रदा याति, स्वप्न भोग देने वाली नाड़ी में चला जाता आत्मा, होता तो शरीर के भीतर ही होता है, बाहर जाना माने जागृत भोग को देने वाली नाड़ी से अलग हो जाता है। ठीक है, स्वप्न भोग प्रदाय जाती है, स्वप्न भोग देने वाली नाड़ी को जाता है आत्मा, बहिर्निरस्त तथा निडात अतस्त तथा, इसलिए पहले के घोंसले से दूसरे घोंसले में हो गया, यही है बाहर जाना माने कोई शरीर से बाहर नहीं जाएगा, नाड़ी बदल देता है, जागृत भोग देने वाली जो नाड़ियाँ थी उसको छोड़ करके स्वप्न भोग वाली में चला जाता है, ये स्थिति है, इतना ही है, बाकी आत्मा कोई बाहर तो जाता नहीं, यही है। आगे भाष्य में है ना, अमृत वह आत्मा अमृत है, हिरणमय अमृत एक हंस इत्यादि आया है, अमृत पांच की टिप्पणी बताते हैं, हंसाश्चेत यदि हंसा है आत्मा, यदि आत्मा हंस कहेंगे तो जो हंसा होता है ना हंस जिसको बोलते हैं हिंदी वाले हंस बोलते हैं हंसा बोलते हैं, हंसाश्चेत गमनागमनवत्वात् नाश अपक्षय भागी सात, यह संख्या है, यदि हंस हो तो हंस तो आवागमन करता है, जो आवागमन करने वाली जो वस्तु होगा नाश होता है उसका, अपक्षय भी होगा शरीर के क्षीण भी होगा नाश भी होगा, तो आत्मा भी स्थिति आ जाएगी यदि हंस हो तो, यदि हंस हो गमनागमन करने वाला व्यक्ति नाश होता है और क्षीण भी हो जाता है, अपक्षीयते क्रिया भी लग जाती है उसमें, तो आत्मा भी क्षीण हो जाएगा हंस हो तो और नाश भी होगा, ये शंका आ गई, ये शंका कर उत्तर दिया, ना अमृत अमर है वो, अपक्षीय आदि क्रिया आदि ना आदि विनश्यति क्रिया नहीं है वह, अमृत बोल दिया, इसलिए वो अमृत है अमर है वो आत्मा, मृत्यु वाला नहीं कहा, अमृत माने स्वयं अमर धर्म, ये देखा स्वयं अमर धर्म है, उसका धर्म अमर धर्म है, मरने वाला नहीं है वो, अविनाशी है वो, देखा ईयते माने गच्छति, जहाँ उसके अपना विषय होगा इष्ट विषय वहाँ पर पहुँचता है, ये कहना चाहते हैं स्वप्न में, यत्र कामम माने काम माने विषय, कामेन्द्रिय काम विषय उस विषय में पहुँच जाता है, यही है, यत्र यत्र काम काम कामो विषय विषयसु उद्भूत वृत्तिर्भवति, जिन जिन विषयों में फलोन्मुख वृत्ति हो गई, स्वप्न अवस्था को भोग देने की वृत्ति आ गई जग गई वहाँ पहुँचा हुआ होता है, यही है, तम तम कामम वासना रूपेण उद्भूतम गच्छति, जो वो जो विषय जो वासना रूप विषय है वहाँ कौन से विषय है, संस्कार रूप विषय है, वहाँ पहुँच जाता है, उस विषय में पहुँच जाता है, एक टिप्पणियाँ हैं, छः सात की टिप्पणियाँ हैं, छः में कहा काम्यमानम शरीर आदि, जिस जिस शरीर काम्यमान होगा शोक स्वप्न अवस्था जो जो हो वहाँ आत्मा जाता है पहुँचता है, मारे वहीं पर भावना बन जाती है आत्मा की, साथ में कहा प्राप्त होती है उस शरीर को प्राप्त हो जाता है, जो जो इष्ट वस्तु होगा उसको वहाँ प्राप्त होता है, स्वप्नीय भोग प्राप्त करता है, कहा टीका से देखें, तथा शब्द स्वप्नगत विशेष से समुच्चय अर्थ, तथा आया भाष्य में तथा दे दिया, स्वप्न में जो विशेष कहा गया था स्वप्न शारीरम अभिप्रहत्य असुप्त सुप्तान अभिचार कशिति पूर्वकंडे में जो कहा वही तथा अर्थ कहते हैं, स्वप्नगत विशेष समुच स्वप्न की जो विशेषता बताई थी पूर्वकंडिका में, तथा मैंने उस प्रकार यहाँ भी स्वप्न की विशेषता बतानी है, पूर्वकंडिका में क्या बताई थी, शारीरम अभिप्रहत्य सुप्त असुप्त सुप्तान अभिचार कशिति, ये शरीर को निश्चेष्ट करके जागृत शरीर को निश्चेष्ट करके स्वयं न सोता हुआ इनको प्रकाश करता रहता, इसी विषय को यहाँ भी बतलाना है स्पष्टीकरण के लिए, एक कहा तथा शब्द स्वप्नगत विशेष समुच्चय अर्थ बोल दिया, स्वप्नगत जो विशेष है उसको समुच्चय करने के लिए, किम इति स्वप्ने प्राण में शरीर में आत्मा पालय थी, प्रश्न आया स्वप्न अवस्था में प्राण के माध्यम से आत्मा ये शरीर की रक्षा क्यों करता है, ये प्रश्न आया, किम इति स्वप्ने प्राण में शरीर में आत्मा पालय थी, स्वप्न अवस्था में स्वप्न वृत्ति के द्वारा प्राण में स्वप्न अवस्था में प्राण के द्वारा या आत्मा शरीर की रक्षा क्यों करता है, तथा उसको उत्तर में कहा अन्यथा यदि ये शरीर का रक्षा न करे प्राण के द्वारा तो मृत भ्रांति स्यात्, माने मृत्यु की भ्रांति होगी, पर गया समझेंगे लोग मृत समझेंगे प्राण के द्वारा रक्षा करने पर, इसलिए रक्षा करता ही आया, क्यों अभी शरीर का भोग बाकी है आयु बाकी है, अगर उसी समय पर यदि प्राण के द्वारा रक्षा न करे लोग समझेंगे पार्श्वस्थ लोग समझेंगे मृत्यु हो गई इसकी समझेंगे और ले जाएंगे गाट में, स्थिति ऐसी आ जाएगी, इसलिए प्राण के द्वारा रक्षा करता हुआ अपने विषयों में घूमता है आत्मा स्वप्न अवस्था में, ये कहना है, बहिश्चरित्व इति अयुक्तम, बाहर जाना ये जो कहा ना बहिश्चरित्व आत्मा प्राण के द्वारा शरीर की रक्षा करता हुआ स्वयं बाहर जाता है बोला, ये कहना ठीक नहीं, पूर्वादि कहता है बहिश्चरित्व इति अयुक्तम, ये ठीक नहीं, शरीरस्थस्य स्वप्न भोग उपलब्ध, शरीर में स्थित होने पर ही स्वप्न भोग होता है, शरीर से बाहर जाने पर खाली आत्मा को स्वप्न भोग क्या मिलेगा। आत्मा भोग करना हो, विषय भोगना हो तो शरीर के साथ होना पड़ेगा, शरीरस्थ हो तभी तो विषय भोग करेगा, स्वप्न ही विषय, बाहर जाएगा तो कैसे विषय करेगा। तो बहिश्चरित्व कहना ठीक नहीं, ये पूर्वादि की शंका आ गई, इसके उत्तर में कहते हैं यद्यपि इत्यादि कहा, यद्यपि शरीरस्थ है वह स्वप्न पश्यति, यद्यपि स्वप्न का भोग जो भोगता है ना, शरीर के भी स्थित होकर ही भोगता है, किंतु संबंध का लाभ होता है शरीर का, इसलिए बाहर जाना कह दिया, यही है। वहाँ अभिमान नहीं होता, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, मैंने जागृत शरीर के साथ अभिमान नहीं होता हूँ, माने पुरुष कभी स्त्री बने होते स्वप्न में ऐसे दिखाई पड़े, स्त्री कभी पुरुष बनी होगी ऐसे दिखाई पड़े, कहाँ वो शरीर अलग है, उसका इष्ट वस्तु है, देखने का इष्ट वस्तु है, ये शरीर नहीं, मान ये निश्चेष्ट पड़ा हुआ होता है, प्राण के द्वारा रक्षा करता है, यही है। यद्यपि शरीरस्थ है वह स्वप्नम पश्यति, यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर होता हुआ ही स्वप्न देखता है, शरीर से बाहर नहीं होता, तथापि फिर भी तत्संबंध अभाव, शरीर के साथ इसका संबंध नहीं है, उस काल में ये जागृत शरीर है पड़ा हुआ है उसके साथ संबंध नहीं होता, ये बताया। इसलिए वहाँ बाहर जाना माने बाहर नहीं जाना है, शरीर के साथ संबंध का अभाव हो जाता है, ये कहना है, इतना मात्र है। तत्संबंधाभावात बहिश्चरित्व इति उच्यते, यही है, शरीर के साथ संबंध नहीं है, वहीं होते हुए भी संबंध नहीं है, इसलिए बहिश्चरित्व ऐसा कहा जाता है, इति संबंध ऐसा कहा। देहस्थस्य तद असंबंधे दृष्टांत, देह में स्थित होते हुए भी उसका उसके साथ देह के साथ संबंध न होने एक दृष्टांत दिया, जैसे आकाश, आकाश सर्वत्र है, शरीर में भी है, होते हुए भी आकाश शरीर में बाहर हो जाता है, शरीर में होते हुए बाहर होता है, बड़े संबंध नहीं है शरीर के साथ, असंग है, ऐसे आत्मा है, ये कहा। तस्थ इत्यादि कहा, तस्थ युवा आकाश हो, जैसे शरीर में स्थित आकाश, शरीर में होते हुए शरीर के साथ आकाश का संबंध नहीं है, इसी प्रकार वो आत्मा शरीर में होते हुए ही शरीर के साथ संबंध नहीं है, यही बाहर जाना माने शरीर के साथ संबंध कट जाना, जागृत अभिमान न होना, यही है बाहर जाना, वास्तव में बाहर जाता नहीं, शरीर के भीतर बैठ कर ही स्वप्न देखता आत्मा, ये है। अच्छा आगे मंत्र है, आगे स्वप्नांत उच्चा वचमी यमानो, रूपाणि देवः कुरुते बहूनि, उते वस्त्रैः सह मोदमानो, यक्षेद्युते पापि भयानि पश्यन्, स्वप्नांत उच्चा वचमी यमानो, रूपाणि देवः कुरुते बहूनि, उते वस्त्रैः सह मोदमानो, यक्षत् उते वापि भयानि पश्यन्, स्वप्नान्ते स्वप्न मध्य स्वप्न के बीच में स्वप्न अवस्था में स्वप्नान्ते उच्चावचम ईयमानः, उच्चावच भाव को प्राप्त हो, ऊंच नीच भाव को प्राप्त होता हुआ, कभी देवता बनता है, कभी ये आत्मा कभी वृक्षादि बना हुआ पाता है, अपने को वृक्षादि रूप में देखता है, कभी ऊंच भाव कभी नीच भाव, एक ही शरीर स्वप्न में दिखना संभव नहीं है, कभी पक्षी बन के उड़ता हुआ दिखता है, कभी हाथी बन करके लकड़ी चबाता हुआ दिखता है, यही आत्मा स्वप्नांत स्वप्न में, यह आत्मा जो जागृत में अभिमान है, मैं मनुष्य हूँ करके अभिमान है, अथवा प्राणी जो जिस शरीर में होगा उसी अभिमान होता है, वहाँ स्वप्न में कोई नियम नहीं है, उच्चावचम ईयमान, उच्चम च अवचम च उच्चावचम, ऊंच भाव नीच भाव, माने ऊंचे शरीर देवादि शरीर और नीच शरीर पिपीकला आदि शरीर, माने कीड़े पकौड़े आदि का शरीर प्राप्त करता हुआ कुछ भी बन सकता है, वहाँ संस्कार के बल पर कुछ भी अपने रूप में पाता उस रूप में पाता है यह आत्मा। रूपाणि देव कुरुते बहुने, अनेक रूप बनाता है ये देव आत्मा, आत्मदेव जो है ना, ये आत्मदेव इंद्रादि देव ने आत्मदेव देवतना देव प्रकाश करता है, सभी विषयों को प्रकाश करता है, शरीर आदि को प्रकाश, देव का दिव्य धातु से देव बनता है, दिव्य क्रीड़ा बीजी के साथ इत्यादि धातु है, उसके द्वारा देव शब्द बनता है, प्रकाश करने वाले को देव कहा जाता है, या आत्मदेव जो है बहुनी रूपाणी कुरुते, बहुत रूप बना लेता है, एक ही रूप नहीं होता आत्मा, आज का रूप अलग कल का रूप अलग, भिन्न भिन्न रूप बनाता है, नए नए रूप बनाता है, कभी देवादि रूप बनाएगा, कभी मारे कीड़े मकोड़े आदि कीट पतंग आदि रूप बनाएगा, बहुत सारे रूप बनाता है, जैसे स्वप्न का भोग मिलना होगा उस प्रकार का रूप बनाएगा। अनेक रूप बनाता है, अनेक शरीर प्राप्त करता हुआ, कभी ऊंच शरीर कभी नीच शरीर प्राप्त करता हुआ पाता है, पाया जाता है। देव रूप बहुनी रूपाणी कुरते, ये देव आत्मदेव बहुत सारे रूप बनाता है स्वप्न में। कभी इंद्रादि देव बना हुआ पाता है अपने को, और कभी कीड़े मकोड़े के रूप में पाता है, कभी हाथी आदि पशु बना हुआ पाता है, कभी पक्षी बना हुआ पाता है। 84 लाख योनि में अनेक हैं, तो अनेक प्रकार के रूपों प्राप्त करता है यही है। और उतेव स्त्री ही सह मोदवान हो, कभी कभी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ, या स्त्री शरीर का होगा तो पुरुष के साथ क्रीड़ा करती हुई भी लेके ऐसा पाया जाता है स्वप्न में। जक्षत उतेवापि भयानि पश्यन्ति, अपने मित्रों के साथ हंसता हुआ, चक्ष धातु भक्ष्य हंसा, दो अर्थ में होता है जक्ष धातु, जक्ष धातु खाने अर्थ में होता है, हंसने अर्थ में होता है, हंसता हुआ यह अर्थ लेना है, मित्रों के साथ हंसता हुआ, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ अथवा मित्रों के साथ हंसता हुआ होता। अभी जैसा लगता है इव लगा के बोलते हैं, जक्षत उते होता इव, वास्तव में हंसता नहीं, हंसता हुआ होता है मित्रों के साथ, स्त्रियों के साथ वास्तव में क्रीड़ा करता नहीं, क्रीड़ा करता हुआ लगता है। और भयानि पश्यन् उत भयानि पश्यन् इव विवेति अस्मात् इति भय, ऐसा करता, जिससे डरता है उसको भय कहा जाता है। किससे डरता है? बाघ भालू आदि से डरता है, चोर आदि से डरता है, कभी कभी ऐसा पाया जाता है हिंसक वस्तु देखता है, ऐसे देखता हुआ कहा भयानि पश्यन्, जिसके द्वारा डरता हो, जिससे डरता हो उसको भय कहा। विवेति अस्मात् इति भय, ये भी भय धातु है। तो एरत सूत्र से जो अच प्रत्यय हुआ है अपादान कारक में हुआ है, जिससे डरता हो उसको भय कहा गया, डर को भय नहीं कहा, जिससे डरता हो उसको भय कहा गया, यह किस यहाँ पर ऐसा कहा गया। भयान पश्चन मतलब भय के साधन को देखता हुआ पाता है अपने को कभी, यह आत्मा पाता ऐसा जैसा पाता है, वास्तव में नहीं होता, इव लगा दिया है, यक्षत उतेव उता इव, इव लगाया है, अनेक रूप में पाता अपने को, यही कहा, ये बताते हैं भाषण का अध्यक्ष। किंच और भी बात है स्वप्न के विषय में, स्वप्नांते माने स्वप्न स्थाने, जो स्वप्न स्थान में गया हुआ आत्मा है, जागृत अवस्था को छोड़कर के स्वप्न में गया है आत्मा, स्वप्न स्थाने उच्चावचम, ऊंच भाव नीच भाव प्राप्त करता है, कभी अपने को बहुत छोटा पाता है, कभी इंद्रादि देव रूप में पाता है स्थिति है। उच्चावचम उच्चम देवादि भावम, उच्च माने क्या है? देवादि शरीर, मैं अपने को देवादि शरीर में देखता है कभी कभी, देवादि शरीर तो नहीं होता, देवादि शरीर के समान देखता है वहाँ। उच्चम माने देवादि भावम, अवचम माने तिरेगादि भावम, अवच माने तिरेगादि वृक्षादि भाव में पाता है, कभी कीड़े मकोड़े रूप में पाएगा, ऐसी स्थिति है। निकृष्टम निकृष्ट शरीर को कोई कभी अपने रूप में पाता है वो, तद उच्चावच उच्चावचम कहा, वो जो उच्च और अवच है दो हैं, उच्च माने देवादि शरीर और अवच माने निकृष्ट शरीर प्राप्त करता हुआ ऐसे लगता है उसको, यह आत्मा को ईय मान माने गम्य मान, ऐसे अपने को मान्यता आ जाती है, उस आत्मा की मान्यता ऐसे आ जाती है, कभी मैं इंद्र बन गया ऐसा लगता है, कभी मैं कीड़े मकोड़े बना ऐसा लगता है, उस भाव में पाता है स्वप्न अवस्था में। गम्यमान माने प्राप्तवन, ईय मान का अर्थ है गम्यमान, गम्यमान में प्राप्त ऐसा प्राप्त करता हुआ। देव रूपाणी द्योतनाथ, द्योतनाथ देव प्रकाश करता है, प्रकाश वाला है इसलिए इसको प्रकाश रूप है, प्रकाश करता है इसलिए देव कहा। दिव्य क्रीड़ा बिजिगिषा द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न गति कांति इत्यादि अर्थ में धातु है, अनेक अर्थ में धातु है दिव्य धातु, यहाँ प्रकाश अर्थ को लेकर के दिव्य देव कहा, मान स्वयं प्रकाश रूप है आत्मा और अन्य को प्रकाश करता है, शरीर आदि को प्रकाश करता है। यदि आत्मा न हो तो शरीर भाषेगा नहीं, अधिष्ठान के बिना कल्पित वस्तु भाष नहीं सकता, अधिष्ठान कल्पित वस्तु का प्रकाशक होता है, रज्जु न हो सर्प दिखना संभव नहीं है, रज्जु ही प्रकाश करती है सर्प स्थिति, सबका अधिष्ठान आत्मा है, आत्मा में कल्पित है सारा, वेदांत में कोई भी परिणाम नहीं, विवर्तवाद है सारे, न होता हुआ भाषण जगत सारा ऐसा है। देखा देव माने द्योतना द्योतनावान प्रकाशवान है, वो प्रकाश वाला है इसलिए देव कहा। कुरुते ये देव बहुत रूप बनाता है, रूपाणी बहुनी कुरुते ये बहुत सारे रूप बनाता है, कभी इंद्रादि रूप कभी कीड़े मकोड़ादि रूप ऐसा बनाता है, हम उसी रूप में हम पाते हैं अपने आप को पाते हैं, आत्मा हम है, ऐसी स्थिति हो गई है कहा द्योतनाथ। ज्योतनावान कुरुते बने निर्भरते संपादन कर निर्भरता ही बोलती है। कुरुते का अर्थ संपादन करता है, अनेक रूप को बनाता है, अनेक स्वरूप बनाता है। कैसे रूप है? वासना रूपाणी कहते हैं, वास्तविक रूप नहीं, वास संस्कार संस्कार वाले रूप हैं। कैसे हैं? पहले कभी इंद्र बना था किसी योनि में जाते समय में, अनेक जन्म से चल रहा है अनादिकाल से, उसका संस्कार है वो आज दिखता है। कभी कभी कीड़ा मकोड़ा भी बना हुआ 84 लाख योनि में कितने बार घुमा है ये निज भाव को वह देखता है। संस्कार संस्कार वाले रूप है, यहाँ वास्तविक बनता नहीं, संस्कार है स्वप्न में। वासना रूपाणी बहुनी असंख्य आने कहते हैं, वासना स्वरूप जो है असंख्य है, गिना नहीं जाता, अनंत काल से चल रहा है, अनादि काल से चल रहा है। ये कितने शरीर लिया अब तक पता है, क्या क्या शरीर लिया, वही दिख रील खोल देता है, वही दिखता है इसको, उस रूप में अपने को दिखता है, भासता है। स्वप्न अवस्था में कहा निर्वर्त वासना रूपाणी बहुनी असंख्य आने, वासना वासना स्वरूप जो है ना संस्कार रूप है। इंद्र भी वहाँ संस्कार मात्र है, इंद्र नहीं है स्वप्न में। कोई राजा भिखारी बन गया स्वप्न में तो वास्तव में भिखारी है क्या? नहीं है, संस्कार दिखा, कभी आज भिखारी नहीं है, पहले कभी भिखारी था, वो जग गया वहाँ स्वप्न में। ये वासना में शरीर देखता है, असंख्य है, संख्या में गिना नहीं जाता, कितने शरीर बनता है वो, अनंत शरीर, अनंत काल के है संस्कार। वासना रूपाणी में पाँच की टिप्पणी बताया, वासनात्मकानी शरीराणी, वो शरीर सब संस्कार रूपी है, वास्तविक शरीर नहीं स्वप्न में, जो ये आत्मा को जो शरीर प्राप्त होता है। कहा उता भी स्त्री ही सहमोदमान, कभी स्वप्न में ऐसा पाता है स्त्रियों के साथ में आनंद लेता हुआ क्रीड़ा करता हुआ पाता है ये आत्मा अपने को, कल्पना करेगा वहाँ स्त्री होगी वो होगा, कभी जमाने में किया था उसने, संस्कार था उसका, वो संस्कार जगह वहाँ, ठीक है। और स्त्री शरीर में हो तो पुरुष आदि के साथ क्रीड़ा करती हुई पाएगी वो, स्थिति है। त्रिवी सह मोदमाना, उनके साथ में मुदहर्षित धातु है, आनंदित होता हुआ पाता है वो मोदमान, यही है। छः नंबर के टिप्पणी में कहा क्रीड़न युवक खेलता हुआ सा पाता है, स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करता हुआ खेलता हुआ सा पाता है कभी स्वप्न में, वो भी वो संस्कार ही है वहाँ, पहले कभी खेलता था ऐसा था वो। और मोदमान युवा लगा दिया, वास्तव में वो खेलना नहीं है स्वप्न में, बिस्तर में पड़ा हुआ कहाँ खेलेगा, कहाँ स्त्री है वहाँ, कोई है ही नहीं, वो संस्कार में दिखता उसको ऐसा, इसलिए ईवा लगाते हैं, वास्तव में क्या नहीं ईवा कहा। और जक्षत ईवा हसन ईवा कहा था वहाँ, जक्षण इत्यादि के जक्षत उतेवा भी भयानि पश्चन है ना, जक्षत कभी कभी मित्रों के साथ में हंसता हुआ पाता है, कभी हंसा था किसी शरीर में होते समय हंसा, वहाँ संस्कार आ जाता है। कहा जक्षत ईवा माने हसन ईवा वयस्यी, अपने उम्र वाले को वयस्य बोला जाता है, जिस वय का हम हैं, हम जिस आयु के हैं वही आयु वाले को वयस्य बोला जाता है, अपने समान आयु में समान मित्रों के साथ में हंसता हुआ पाता है कभी ऐसा, माने हंसता हुआ नहीं, हंसता हुआ सा लगता है, संस्कार वहाँ है। उतेवा भी भयानी पश्चन कहते हैं, और भी है क्या, कभी कभी भय को भय के साधन को देख करके डरता हुआ भी पाता है, भय के साधन सिंह व्याघ्र आदि, इसको देखते देखा ऐसा जानता है। उतेवा भी भयानी, भयानी माने भय बनाने के लिए, विभेती एभ्य इति भयानी, जी इनके द्वारा भयभीत होता है, डरता है इससे, उसको कहा भय कहा, यहाँ डरने के साधन को भय कहा, डर को नहीं भय नहीं बोला, डराने का जो साधन होगा, डरने का साधन होगा सिंह व्याघ्र आदि, उनको देखता है और डरता है, ऐसी स्थिति है, माने ऐसी भावना आ जाती, कहा भयानी सिंह व्याघ्रादि ने, या भय शब्द करते भयानी पश्चिम, भयानी माने सिंह व्याघ्रादि ने, सिंह व्याघ्रादि जो होते हैं भय के साधन है, उनको भय कहा है। यहाँ माने भी भय धातु से जो अच प्रत्यय हुआ है, माने किस एरथ सूत्र से अच होता है, इवरदान धातु से हुआ, अपादान कारक में हुआ, जिससे डरता है डरता हो उसको भय कहा है। यहाँ विभेदि अस्माद इति भयम, भयानी भय के साधन सिंह व्याघ्रादि को देखता है, भावनामयी है वो, एक पश्चिम इव देखता हुआ सा होता है, देखता तो है ही नहीं, सिंह व्याघ्रादि है ही नहीं स्वप्न में, हाँ किंतु पश्चन हुआ देखता हुआ सा होता है, देखता हुआ सा होता है। ये कहा सात आठ नौ की टिप्पणियाँ है, सात में कहा सिंह व्याघ्रादि ने आदित्य कहानी दे, वास्तविक सिंह व्याघ्रादि नहीं आदित्य कहे, अज्ञान से ही निर्मित है वो सिंह व्याघ्रादि वहाँ स्वप्न में, वास्तव में नहीं है। ये आठ की टिप्पणी बता दिया, इसमें बता दिया साथ में बता दिया आविद्य कहानी सिंह व्याघ्रादि ने आविद्यक है अविद्या के कार्य को आविद्य हो अविद्या का कार्य है वास्तव में आई नहीं सिंह व्याघ्रादि स्वप्न में बिस्तर के भीतर कहाँ से सिंह व्याघ्रादि होंगे उसके ऐसा वो जैसा लगता है उनको ये कहा। आठ में कहते हैं सात अच्छा सिंह आविद्य ननु स्वप्ने व्याघ्रादि कृतम भयम कथम आविद्य मित शंका आती है कि स्वप्न में जो व्याघ्रादि को देख करके भय होना कैसे आविद्य माने व्याघ्रादि कैसे आविद्य वास्तविक हो स्वप्न में तो उत्तर देते हैं अविद्या भयम च यह अविद्या भयम च यह स्वप्ने तद्यत्व संभव आदि वार्तिकार ने कहा है अज्ञान से ही भय है वहाँ वो जो भय माने सिंह व्याघ्रादि अज्ञान से ही है वहाँ क्यों कहते हैं अविद्या भयम च यह माने स्वप्ने स्वप्न अवस्था में अविद्या से ही वो व्याघ्रादि दिख रहे हैं वहाँ अज्ञान के कारण ही है स्वप्न इस स्वप्न में तद हेतु असंभवाद सिंह के हित बनने के एक साधन वहाँ नहीं है कमरे के भीतर है बिस्तर के भीतर पड़ा हुआ है वो बाघ आदि के साधन कहाँ मिलेंगे व्याघ्र आदि के साधन अज्ञान से मान्यता आ जाती है ये बात टीका ने कहा। टीका में कहते हैं अविद्या इतर व्याघ्र आदि अभावात अविद्या अज्ञान को छोड़ करके व्याघ्र आदि है ही नहीं अज्ञान ही है स्वप्न अवस्था में और कोई व्याघ्र आदि है ही नहीं वहाँ अविद्या इतर व्याघ्र आदि अभाव तत्कृतमेव तत्र भयम तत्कृतम अविद्याकृतमेव तत्र भयम स्वप्ने भयम स्वप्न में भय अविद्याकृति है वास्तव में व्याघ्र आदि हो नहीं सकते ठीक है। अच्छा आगे पश्चन इव में नव की टिप्पणी में कहा पश्चन इव इति इव शब्द न तस् निष्क्रियत्व व्यक्त थे पश्चन इव करके वहाँ वास्तव में क्रिया नहीं है वहाँ देखना नहीं है वास्तव में देखता नहीं वास्तव में वास्तविकता देखना नहीं है वहाँ कल्पना है कहा ठीक है थोड़ी सी रखे ठीक है थोड़ी वो भी कर लेते हैं उच्चावचम विषय कृत्य तेन तेन आत्मना स्वयं व स्वयं गम्यमान इतिहावत करें उच्चावच विषय को बना करके कभी देवादि भाव शरीर बनाता है ज्ञान के द्वारा अपने को कभी संस्कार के बल पर कभी माने कीट पतंग आदि भाव बनाता है मान्यता लाता है उस विषय बनाकर तेन तेन आत्मना उस शरीर के माध्यम से स्वयं व स्वयं गम्यमान स्वयं के द्वारा स्वयं जाना जाता वहाँ जानने वाला होता है जानने वाला भी वही है बनने वाला भी वही है स्वप्न में आत्मा ही बनता है आत्मा ही देख उसका अनुभव करता है ये स्थिति है व्याघ्र आदि बनाने वाला भी अज्ञान विशिष्ट आत्मा ही हो और कोई है ही नहीं अज्ञानी आत्मा वहाँ व्याघ्र आदि को बना रहा है और डरने वाला भी वही है वही बनाता है वही भयभीत होता है इत्यादि यही है उच्चावचम विषय कृत्य उच्चावच विषय को बना करके कहा आठ की टिप्पणी बता दिया आत्मा ने अध्यक्ष माने वास्तव में न इंद्रादि बनना होता है न कीट पतंग आदि बनना अध्यास करता आरोप करता है केवल अपने स्वप्न अवस्था में केवल आरोप करता है मैं इंद्र हो करके आरोप करता है कभी कोई मैं कीट पतंग हो आरोप करेगा वास्तव में होता नहीं है यह आत्मा में अध्यास करके कहा आरोप करके तेन देना माने तत्त रूप उसी रूप से जिसको आरोप किया वही रूप दिखेगा उसको अपने स्वरूप वही दिखेगा तेन देन रूपेण आत्मना उस विशेष स्वरूप के द्वारा स्वयं स्वयं गम्यमान स्वयं के द्वारा स्वयं होता है वह कोई होता नहीं इंद्रादि नहीं होते इंद्रादि रूप जो जाने जा रहे हैं वो भी वही है और जानने वाला भी वही है उससे अतिरिक्त कोई है नहीं स्वप्न में आत्मा से अतिरिक्त कोई है नहीं वहाँ वही अज्ञान विशिष्ट आत्मा है वही कल्पना करता है कल्पक भी वही है कल्पना भी वही है जो कल्प्यमान वस्तु भी वही आत्मा ही बनेगा अतिरिक्त नहीं है कल्पक भी वही है स्वयं अपने द्वारा ही अपने को ही जानता है किंतु रूपांतर में जानता है किस रूप में यही है वह आत्मा को छोड़कर कोई इंद्रादि कोई है ही नहीं व्याघ्रादि कोई है ही नहीं स्वयं व्याघ्र बनता है स्वयं डरता भी है अतिरिक्त है ही नहीं स्थिति या ज्ञान के कारण ऐसा होता है ये कहा गम्यमान सत्र की टिप्पणी बताया प्रतीयमान स्वयं के द्वारा स्वयं इसी रूप में प्रतीत होता हुआ ऐसा भासता है कहा समय हो गया है यही रखते हैं फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति कल अवकाश होगा।